tager til byen, spredes rygtet som et lyn, og alle spørger, hvor hun danser i aften. Hvor flotte Lotte ind går hen, samles byens unge mænd, og hvor der danses, er hun hovedkraften. Når musikken spiller op, gipper det hendes krop, og hun danser en solo i salen. De andre piger står og glor, og de smiler ikke spor, de håber flotte Lotte falder på halen. Men Lotte har en rytmesans, der giver mandfolk øjne glans, og der fløjtes og trampes og klappes. Men Lotte elsker alt den larm, se hun standser træt og varm, og hun smiler, når fyrene nappes. Sands for det beat, musik og dans. Det er synd for flotte Lotte, ja det er det. Men Lotte tager det med humør, og hver gang hendes fødder klør, tager hun på cyklen ind og danser i byen. Ved klokken 12 så siger hun stop, på cyklen hopper Lotte op, og så lyder et råb imod skyen. Danse lidt med mig.